do dziś we mnie trwa. Gdzież waszych pomysłów luba gra?

No, no, no. To był tytułowy utwór płyty grupy Beirut, później Dietmas i Mumford and Sons i na zakończenie Built to Spill All Our Songs z przedostatniego jak do tej pory albumu tej grupy Untethered Moon. Przed nami kolejna porcja muzyki, rozpoczyna ją grupa Deer Hunter.